ucieka i coraz trudniej znaleźć się. A dziś z całych sił będę żyć. Cały świat razem z nim. Oddalił mnie od morza.

skończy się. Nawet gdy zamknę oczy, widzę nadchodzący kres. Nie wybrzmiewa żadna pieśń. Ostał się gasnący szept. Przeglądam się w nim. Serce na dłoni mam kruche i płonie i skiernie zliczy nikt. W odbiciu ciemność grzmi, spragniona burzy wszelkie sny. O słowach czułych gasi myśl, bo za mglony nie dostrzeże jej nikt. Znów patrzę prosto w moją stronę, zatopię się w nim. gdy się w nim bardzo to serce na dłoni. Chcę foki z chorą, nie chcę koni. Stracona głowa zabyta historia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i masz tę swoją magię. Niemiec wschodni, kąpiele w słodkim bagnie. Kto sam się zdecyduje, a na kogo wypadnie. Co powąchali prochu, chwilę tańczyli, potem uciekli w popłochu. Ci co powąchali prochu, chwilę tańczyli. Twoją magię niż z Niemiec wschodnich, kąpiele w słodkim bagnie. Kto sam się zdecyduje, a na kogo wypadnie.

zrywa z domu dach jak skarb, pozbawia okno szyb. Kto jęzorami fal zlizuje palmy z brzegu wysp i na rozkaz czyj duszę w leśnych zwierzętach ty. zawsze ty. Autopromocja. Tomasz Szukalski to nazwisko znane w całym jazzowym świecie. Był wielką osobowością i grały z nim wielkie osobowości. Między innymi pianista Artur Dutkiewicz. Artur Dutkiewicz Quartet w hołdzie saksofoniście Tomaszowi Szukalskiemu. Retransmisja sierpniowego koncertu z cyklu Dziedziniec Kultury na antenie Trójki dziś po 19:00. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Ranny wzmacniacz. Ozzle with a swastika tattoo. There is a vacancy waiting in the English voodoo. Carver beef for vandal on the guilty boy's head. When it's had enough for that, maybe you'll take him to bed too. Future is alive, or he wishes he was dead. Suspect even your mother won't detect it, so your father won't know. They think that I got no respect, but everything means less than zero. Hit, hit, hit, hit. Oswald and his sister are doing it again. They got the finest home movies that you have ever seen. They got a thousand variations, every service with a smile.